pescăruși pe plajă astăzi mai trec. Doar pentru ei peste ape se-mi trec valuri albe. Te priveam hoinărind pe nisip și soarele părea de aur viu. Au mai rămas lângă țărmul pustiu valuri albe. Valuri albe, înspumate, te mângâiau, te legănau. Valuri albe, fermecate, și inima fără glas îmi cânta. Și oricâte ori de tine îmi reamintesc, parcă undeva în preajmă, ca și acum buiesc. Valuri albe, cine ești, unde te-ai ascuns? Nu voi afla chiar dacă aș reveni din vechiul vis ce-aș putea regăsi. Valuri albe, ore întregi totuși întâlnesc, privind spre cer soarele hoinar. Imagini dragi și zăresc parcă iar valuri albe. Valuri albe, înspumate, te mângâiau, te legănau. Valuri albe, fermecate, și inima fără glas îmi cânta. Și oricâte ori de tine îmi reamintesc, parcă undeva în preajmă, ca și acum buiesc. Valuri albe, valuri albe, înspumate, te mângâiau.